الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta şu ayeti kerimeyi yaptık, bitirdik. Tabii onun devamı olan bu ayeti kerime de bunun devamı. Böyle birkaç tane ayet bunun devamıdır. Önce o son, geçen hafta son ayetimizi bir hatırlayalım. Bugünkü ayet onun devamı olacağı için takibi kolay olur sizin için. Ve galu dediler. Peygamberimizin dönemindeki o müşrikler levla unzile aleyhi melek. Bu peygamberlik iddiasında bulunan, onlara göre Hazreti yok, Muhammed'e bir melek inmeli değil miydi? Ve le benzerna meleken, eğer biz melek indirseydik le kulliyel emru, iş biterdi. ثُمَّ لَا يُنْزَرُمْ, onlara mühlet verilmez. Yani benim melek indirmem demek onların helaki demektir. İş biterdi dedi, onlar ölürlerdi. Onun için melek indirmek. Ve biz burada hatırlarsanız geçen hafta melekler insan şeklinde geldikleri zaman iki şeyden dolayı gelirler dedik. Birisi vahidir, birisi de helak etmek için gelir. Bir toplum, insan sureti. Bunlar da misal verdik. Hazreti İbrahim'e gelen melekler Lut kavmini batırdılar. Lut kavmine gittiler ama insan şeklinde geldiler. Bu ne demektir? Melek bir enerjidir. Enerji maddeye bürünebiliyor. Maddeye bürünen bir enerjidir melek. Biz bunu göremiyoruz ama o enerjidir. Fakat o Allah-u Teala onlara bir değişim, bir bedene bürünme özelliği de vermiş meleklere. Allah-u öyle söylüyor. İşte burada melek indirseydim onlara, onların işi bitmiş olurdu. Mühlet bile tanınmazdı onlara diyor. Mühlet yok. Şimdi onların bu isteğine karşı, yani ona bir melek inmesi gerekmez miydi isteklerine karşı Allah-u Teala cevap veriyor. İşte bugünkü ayetimiz buradan başlıyor. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, eğer biz onu melek kılsaydık, yani bir peygamberi melekten yapsaydık, peygamber olarak bir meleği tayin etseydik demektir bu yani. لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, elbette ki onu beşer kılardık, onu beşer yapardık. Yani yine onu insan suretinde görevlendirirdik. Yani melek tarafından peygamber olarak seçilseydi, tayin edilseydi yine onu beşer şeklinde gönderirdim. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, onların düştükleri şüpheye elbette biz onları yine düşürürdük. Onlar karıştırdılar bu işi diyor Allah. Onların bu düşünceleri, bu yanlış şüpheleri, bu yanlış karıştırmaları, lebise kelimesini açıklayacağım şimdi. Biz onları yine de karıştırırız. Şimdi olay şu. Tabii bunların maksadı bir meleğin peygamber olarak gelmesi değil. Bunlar alay. Söyleyecek onu şimdi aşağıda. Bir alay. Ya adama bak ya. Bu adam kim ya? Altına, üstüne yok. Zengin değil. Parası yok. İşte böyle bir adam. Bu adamı seçti. Zuhruf suresinde diyorlar ki ya bu minel gariyeteyni azim. Bu iki büyük şehirden böyle zenginler, büyük adamlar olması gerekmez miydi peygamberin ya? Nasıl bu adamı gönderdi peygamber? Bu nedir? Hükmü nedir bunun? Toplumda ne ağırlığı var bu adamı da Allah peygamberi gönderdi filan diye alay ediyorlar. Bu meleğin peygamber olmasını da istemiş olmaları aslında bir alay. Allah-u Teala bildiği için. Fakat çok ilginç bir kelime kullanıyor Allah-u Teala. Lece'allâhu racülen. Racül kelimesi erkek demektir. Biz onu erkek yapardık. Çünkü meleklerin aslında cinsiyeti yok. Melekler için erkeklik, dişilik kullanılmaz. Fakat ne garip ki Arap'la meleklerin dişi olmasına rağmen Allah'ın kızlarıdır dediler. İsra suresinde. Yani dediler ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Biz kızları ona veriyoruz. Biz kız çocuğunu sevmiyoruz. Araplar kızlar Allah'ın, erkekler kendilerine. Ve tec'alûne lillâhil benâti subhânehu ve lehum mâ yeştehûn. Bu okuduğum Nahl suresinde. Zuhruf suresinde de aynısı var, benzeri var. Yani noksan sıfatlardan uzak olan Allah'a kız çocuklarını veriyorlar, kendileri de erkekleri istiyor diyor Allah-u Teala. Vay. Onun için burada dedi ki, yani o meleklerden peygamber yapacak olsaydım, o benim kızlarım dediğiniz o melekler var, onu erkek olarak geri gönderirdim dünyaya. Bak şimdi o melekleri peygamber olarak istemeleri alay yani. Peygamber, melekler onlar kız biliyorlar. Bu melekler kızlar var ya, Allah'ın kızları diyoruz. Onlar da bir tanesi peygamber olması lazımdı falan yani. Niye bir kız olmadı peygamber melek yani? Kız melek, kız melek. Allah tarafı diyor ki, o öyle bile olsaydı ben onu erkek olarak gönderirdim. Yani o nedenle onlara karşı çıkma bağımında. وَلَنَبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Ve bu sefer de şüpheye düştükleri şeyde onları yine ben karıştırdım kafalarını. Bunlar karışmaya layık. Fakat buradaki lebise kelimesi çok önemli bir kavram. Giydirmek anlamına gelir. Elbise anlamına gelir. Libas. Elbise anlamına gelir. Giydiğimiz elbise. Libas. Ama bu libas kelimesi aynı zamanda örtüyor ya bedeni. Bedeni göstermiyor ya. Libas şüphe de hakikati örttüğü için elbise gibi, elbiseden getiriyorum. Bak kelimeyi nereden getiriyor Allah? Rafça. Bu kelime rafça kullanılıyor burada yani. Dehşet bir şey. Yani elbiseyi bedene giydirdiğin zaman bedeni göremiyor. Kapattı. Kapattı o elbise o bedeni. Şüphe de hakikati kapattığı için elbise gibi giydirirdim onu. Lebise aynı zamanda karıştırmak anlamına geliyor. Yani çorba gibi karıştırmak. Hakikatla şüpheyi filan bir arada, batılı, hakla batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı insanlar seçemez hale geldi. Bugün toplumumuz böyle. Bugün toplumumuzda insanlar iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, hakla batılı seçemiyor. Karıştı, lebise oldu, lebise. Lebise oldu. Bu manada şeyde kullanıyor onu. En'am suresinde bu manada kullanılır Allah-u Teala. Allah benim hocama rahmet eylesin. Efendim benim beraber hafızlık yaptığım arkadaşım şimdi telefon etti biraz evvel dernekteyken. Hocam dedi, niye hocana rahmet okumadın? Her zaman okuyorum da o yakaladı beni. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. O kimseler ki iman ettiler ve şirki imanlarına karıştırmadılar. Buradaki lebise kelimesi karıştırmak anlamına geliyor. Karıştırıyor. Saf bir şey yok adamın kafasında. Saf. Temiz bir bilgi yok. Temiz bir imanı yok. Hep karışık. Karışık. Onun için bu lebise kelimesinden yani dehşet bir şey. Ayeti kerimeleri yani benim anladığım kadarıyla ben hayret ediyorum. Benim anladığım kafamda. Evet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala onları karıştırdıkları şeyler onların elbise olarak giydirildi onlara. Demek ki bu bugün insanlığın çektiği problem, ülkemizin çektiği problem, inanır mısınız, bize sunulan bilgilerin o yemeğin içerisine böcekler var. Karış. pislik karış. Bize saf doğru bilgi verilmiyor. Bu gençliğin kafası karışık. Her şey, herkesin kafası karışık. Karışık karışık çıkamıyor. Çıkamıyor işin içinden. Bu karışık bilgileri, bu karışık durumu rafine edecek tek kitap bu. Başka kimse yok. Hiç kimse bir şey yapamaz. Bu kitap o bilgileri rafine edecek. Yani ayıracak onları. Hakla batı. Onun için bunun adına Furkan demiş Allah. Bu kitabın bir adı da, Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Ayırandır. Hakla batılı, doğru ile yanlışı ayıran, o karışık sistemi efendim ayıran kitaptır. O simsiyah petrol içiyordu şimdi. Bize bilgi verilmiyor. Simsiyah petrol veriliyor. Din adına bize bilgi verilmiyor. Bugünkü makalemi okuyun Habertürk'te. Bugünkü makaleyi okuyun. O petrolü kim rafine edecek? Kimdir o rafine edecek kitap? Kim? Bu. Bunu bilmeden din adamları kafalarındaki bilgilerin hurafeleri ayırmaları mümkün değil. Değil. Değil. Şimdi tabi bu onların böyle karıştırmaları, şüphe etmeleri efendim sebebini anlatıyor şimdi. Şimdi alttaki ayette. وَلَقَدِ اسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ. Ya senden önceki peygamberlerle de alay ettiler. Bu alay etme olayı var ya bu peygamberlerle. Bu sadece senden başlamadı ki ya Muhammed. Bu eskiden beri gelen bir pislik akıyor bu irmak. Bu alay irmağı. Alaya alma. Peygamberle dalga geçme. Kur'an'la dalga geçme. Alaya almak. Hafife almak. Olayı çok eskiden beri geliyor. Ya Muhammed. Burada az sonra gene gelecek. Aha burada bak. Ha, burada da var. Aynısı burada var. Oraya geleceğim misin? Burayı şimdi söylemiyorum. Yani oraya okuyacağım burayı. Şimdi senden önce peygamberlerle alay ettiler onlar. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَحِرُوا مِنْهُمْ. Onları çevirdik. Kim? Onlar seferu minhum. Onlardan alay edenleri çevirdi. İhate etti. Ma kanu bihi yestehzi'un. Alay ettikleri şey onları çepeçevre kuşattı. Aa, şimdi bakın iyi dinleyin. Muhteşem bir anlatım tarzı vardır. Bir kader anlayışı vardır. Akşam televizyonda söylediğim gibi amelle insanın ilişkisi ve insanın ameliyle Allah'ın ilişkisi konusunda muhteşem bir çözüm var. Yani eski alimler bunları görselerdi de bu mezhepler çıkmasaydı da kardeşim ya. Biz attılar mezheplerin içerisinde çık babanın içine bakayım şimdi. Öyle değil mi baban? Çık. Çıkamaz. Ya ben Kur'an-ı Kerim'in eteğinden yapışıyorum hadi götürüyor beni. Ya bu aşağıda o hurafeleri bırakmadı beni ki. Bırak bu. Bak şimdi burada bak. Bak çok muhteşem. Alay ettikleri şey onları kuşattı. Yani o alaylar var ya o alaylı bakışlar, o alaylı laflar, o alaylı davranışlar var ya diyor Allah. Zaman geldi birikti onların etrafını duvarla çevirdi helak etti onları. Evet tat tat tat tat. Ahirette de olur. Ahirette de cehennemde kapsayacak onların etrafını diyor. Oo. Şimdi burada öyle bir ahlak anlayışı var. Ha bay. Abi küçük kafamdan şimdi küçük beynimle görüyorum. O diyor bana şimdi. Konuşuyorum ben nasıl farkında değilsin. Ben onlarla konuşurum. Ki diyor ki insanlığın en yüz karası sayfaları, en siyah, simsiyah sayfaları peygamberle ve Allah'ın ayetleriyle alay etmektir. Bu alay dediğin şey Allah-u Teala diyor tabiat tabiat bile bunu kabul etmeyecek ve onları helak ettim diyor. Semud kavmini, Lat kavmini, Lut kavmini, işte efendim Osmanlı'yı, Roma'yı, şununu, bununu filan, hep yıkılan devletler hep bu alayla yıkılmıştır. Yani onlar, o alayları onları hapishaneye koydu. Etrafını duvarla çevirdi diyor. Hakan. Çevirdi diyor. Duvarla çevirdi. Hapishaneye tıkadı. Alaylarım ben değil diyor. Kendileri yaptıkları o alaylar kendilerine bela açtı. Kendilerini helak etti. O alaylar kaybolmadı diyor Allah-u Teala. Onlar geziyor. Ama o alayları tabiat bile kabul etmiyor. İşte Semud kavmini, men ötekileri neyle? Neyle batırdı Allah? Tabiat kanunlarıyla batırıyor, helak ediyor. Yani tabiat kanunları bir serkeş at gibi bu alay eden insanları üzerinden böyle atıyor. Hani var ya o arenada, var ya İspanya'da inip öküzü biniyorlar falan, öküzü atlıyor, atlıyor yine hop aşağı atıyor onu. Boynuzluyor onu. Ha ha. Bu alaylar da böyle bir serkeş at gibi tabiatın üzerinden atıyor. Dehşet bir şey. Şimdi bu alay konusu arkadaşlar bir ahlak anlayışıyla Allah Kur'an'da bunu anlatır. Bu kimse kimseyle alay edemez diyor. Kimse kimseyi hafife alamaz. Küçük göremez. Anlatmıştım size, hatırlayın. Göz işaretiyle bile alay etme, Allah bir razı değilim. Cehenneme atacağım. Göz işareti. Evet. Böyle bir ahlak anlayışı var bu Kur'an'ın. Böyle bir sosyal ahlak anlayışı var. Ve tövbe edeceksin diyor derhal. Etmezsen seni zalim ilan ediyorum ve seni zalim defterine koyuyorum. Bu alay ediyor. Bu isterse Müslüman olsun diyor. Zalim ilan ediyorum ona. Nerede? Ha, 11. ayet. Git efendim Hucurat Suresi. 2. sayfası öyle biter. Ya eyyühellezine amen. لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ بَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ فَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ayet bu. Bak. Neredeyse yarım sayfa okudum size. Bak. Bir mümin alay edemez. Bir mümin kadın bir mümin kadınla alay edemez. Onu aşağı göremez. Kapıcının karısıdır diye veya kapıcıdır diye hafife alamazsın onu. Evet, küçük gösteremezsin onu. O kadar hassas davranıyorum ki Ramazan bayramına veya bir bayrama kapıcı beni görmeye gelince bayramlaşmaya, o kadar bu hassas davranıyorum ki bu işler soruyorlar, bu kimdir falan deyince bu diyorum benim komşumdur diyor. Kapıcı diyemiyorum. Kapıcı diyemiyorum. Bana müsaade etmiyor Kur'an. Yani ayrılmış orada. Erkekler de erkeklerden alay edemez. Kadınlarla kadınlarla alay edemez diyor. Allah-u Teala bunu koymuş. Prensip olarak koymuş. Çünkü diyor unutmayın, benim katımda o alay ettiğin adam senden daha ileride olabilir. Senden daha hayırlı olabilir. Senden daha değerli olabilir. Ne biliyorsun sen senden daha değerli olmadığını Allah katında? Yani senin altında araban var diye, zenginsin diye, ben nerede oturuyorsun diye, niye çaka satıyorsun başkasına? İşte böyle bir ahlak anlayışı var. Evet. Yani Gamze'ye bile Gamze haberi. Veylül lükullü humezetin lümeze. Humeze suresini okuyorsun namazda da. Manası nedir onun? Sözle ve göz işaretiyle alay etme, hümeze lümeze diyor. Anlaşıldı değil mi? Yani Allah-u Teala diyor ki yazıklar olsun ona, veya veil cehennemi vardır o adama, göz işaretiyle veya sözle bir insanı alaya alan. Böyle bir ahlak kitap var mı? Var mı böyle bir ahlak kitap? Ha bu alay. Bakın ne diyor. Bu o kadar şiddetli ki ve Allahu Teala her şeyin cezasını ben vereceğim diyor. Ama bakın o alayla ilgili bir konu burada anlatıyor ki dehşet. Gidelim oraya. Mutaffifin suresinde de rahmetli hocama al buradan rahmet okuyorum. Efendim şimdi gidelim o şeye. İnnellezine ecremu. O suç işleyenler var ya, suç, suçlular, suçlu. Kânû idiler. Minellezine âmen. İman edenler de yelhakû gülerler. İman edenlere gülerler. Aynen şimdi böyle. Aynen böyle. Gazetesiyle gülüyor, makalesiyle gülüyor, kitabıyla gülüyor. Gülüyor da gülüyor. Yüz yüze de geldiği zaman gülüyor. O alayları, o gülmeleri siz makalede okursunuz. Gazetelerde görürsünüz. O iman edenler alay ediyor. Gülüyorlar. Şimdi bak. Ve idâ merru bihim. Onlara rastladıkları zaman, yolda onlara rastladıkları zaman, tabii o zaman öyle. Yetegâmezûn. Gamze yaparlar diyor, gamze. Ha, bu gamze de var. Göz atmak. Böyle göz atar. Arkadaş ne demek? Müslümanı, cehenneye gidiyor. Böyle gamze ederler diyor, gamze. Şimdi gamzeler büyüdü. Gazeteyle oluyor, televizyonla oluyor. Ben konuşmaları dinliyorum. Bakıyorum dinlediğim zaman. Efendim bakıyorum ki ha, adam gamze ediyor. Bunu bu ayetleri hatırlıyorum. Ve ilen galebu döndükleri zaman ila ehlihim kendi ailelerine yani kendi kuruluşlarına in galebu fakihi mutlu olarak dönerler. Bak gördün mü işte ayeti gördün mü nasıl makale yazdım kitabını yazdım bu Müslümanların aleyhine gördüm diye kendi aralarına, kuruluşlarına, kendi gazetelerinde, kendi efendim matbaalarında, kendi evlerinde, kendi o bir grup para aileleri var ya o grup bu illa da kendi ailesi, karısı, kocası, çocuğu değil ya. Başka aileler var. Fikir aileleri var. İdeoloji aileleri var. Ha biliyorsunuz ne olur bu doçansınız da bu kadar konuşmayın beni. Oraya gittikleri zaman bir araya geldikleri zaman derler ki görüyor musun ne yaptım nasıl yazdım görüyor musun makalemi onlar da o çok güzel ettin o Müslümanlara böyle gamze yaptın sen güldün sen makalenle ha iyi mi ve idar avhum onları gördükleri zaman da galu inne hâgulâ illallah ablar sapıktır ya. Ha bu ne Müslüman ya. Ne Müslüman. Bu lan sapık adamlar ya. Bu lan şaşır. Doğru. Allah'a iman olur mu ya bu kadar. Kur'an-ı Kerim. Varmış Kur'an-ı Kerim işte. Bu ne? Ve mâ usulü aleyhim hafızî. Onlara muhafız olarak gönderilmediler. Fel yevme bugün. Şimdi. Bak bu ayeti anlatmak için ta nereden aldık? Kaç tane ayeti mana verdi. Şimdi daha bu ayetti yani. فَلْيَوْمَ bugün ahirette diyor Allah-u Teala bugün اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler مِنَ الْكُفَّارِ kafirlere يَلْحَكُونَ gülecekler onlar dünyada alay ettiler benim iman edenlerimle güldüler onlara şimdi mahşerde benim müminlerim onlara gülecek diyor Allah-u Teala cezayı böyle vereceğim gülmeye karşı gülme denk var ya ceza denk olacak ya gülmeye karşı gülme. Hem de orada mahşerde benim kullarım, mümin kullarım bu gülüşü yapacak. Aman aman aman aman. Alel-erâiki yanzurun. Ve o benim müminlerim koltuklar üzerine oturacaklar, birbirlerine bakacaklar. İşte bunlar bize alay ediyordu dünyada. Hani o makaleler, hani o kitaplar, hani o bakışlar, hani o konuşmalar, hani o laflar, hani o gamzeler, hani o gülüşler. Şimdi onlara gidiyor. Yani biz oraya niye gittik? Başka ayetlerde de var. Yani şunun için gittik. Alay, bir insanı küçümsemesi çok yanlıştır. Bu ahlakla ahlaklanmak istiyorum ben. Yani benim için dünyada aşağı bir adam, yukarı bir adam yok. Kafir vardır, mümin var. Ben herkesle oturup konuşurum. Ben hatırlamam profesörlüğümü, insanlarla ilişki kurduğum zaman. He? Aynen böyle. İşte bu, tabii bu alayın peygamberle olan boyutu var şimdi burada, ona ele alır. Orada başkaları ne la? Burada ona ele alır. Ama bir alayın ahlaksızlık olduğunu anlatıyor Allah. Gerek Hucurat suresinde olsun, gerekse efendim Mutaffifin suresinde olsun, gerekse efendim Hümeze suresinde olsun, gerekse burada olsun, başka var gelecek gene. Bütün bu alayla ilgili ayetler bir ahlak anlayışı, alaysız, insanın insanı küçümsemediği, alay etmediği bir ahlak anlayışını koymak için Kur'an-ı Kerim gelmiş. Kur'an Üniversitesi böyle bir ahlak anlatıyor. Bakın size çok detaylı anlatıyorum. Aynen. Doçensiniz diye böyle her şeyi defalarca anlatıyorum burada. Öyle bir şey yok. Gizli falan yok. Üniversitede ders veriyorum ben. Şimdi tabii bu alay nereye gidiyor? Alay yalanlamaya doğru gidiyor şimdi. İnkara doğru gidiyor. Çünkü alaya alan adamın varacağı son nihai noktayı alttaki ayet veriyor. Ben o Allah söylüyor. Şimdi Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor ki gul de ya. De onlara. O seninle alay edenlere de. Siru filan. Yeryüzünde gezinin. Yeryüzünde gezinin. Sümmen zuru. Sonra bak. Bak. Araştırın. Keyfe kâne. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Akıbetül mükezzibin. Yalanlayanların sonu. Nasıl olduğunu araştırın. Bakın. Muhteşem bir tarih araştırması dersini koyuyor Kur'an Üniversitesi'nde. Tarih fakültesi koyuyor. Kur'an-ı Kerim'in 5'te 3'ü biliyorsunuz tarihle. Geçmiş toplumların Allah'la ilişkisi, peygamberleriyle ilişkisi, ilahi vahiyle ilişkisini anlatır. Anlatır da bugüne ışık tutar. Geleceğe ışık tutar. Siz o tefsiri okumuyorsunuz. O tefsiri okuyun işte. Bu geleceğe nasıl o kıssaların ışık tuttuğunu anlatıyor. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki peygamberimize onlara de yeryüzünde gezinin. Sümmen zuru. Sonra bakın. Yani araştırın. Yeryüzünde gezin, araştırın. Tarihi geçmiş toplumların, helak olmuş toplumların kalıntılarını araştırın. Tarihi kalıntılarını. Onlar nasıl o ülkede çökmüşler? Onları bir bak. Keyfesini bulun. Keyfe. Nasılını bulacaksın. Nasıl? Ödev veriyor. Burada muhteşem bir ödev veriyor. Tarih fakültesine, Kur'an Üniversitesi'nin tarih fakültesinde bir ödev veriyor. Araştırın, o işin keyfesini bulun. Keyfesini. Bu keyfesini nasıl bulacaksın? Nasılını yani. Onu Kur'an'da bulacaksın. Sen o Kur'an'da bilirsen o Kur'an-ı Kerim'in o toplumların yaşadığı ülkeleri gezerken onların nasıl helak olduğunu görürsün. Tabii bu ayeti yani Semud kavminin, Lut kavminin, Ad kavminin, Ahkab toplumunun nasıl çöktüğü, şimdi oralarda bir yer kalmadı ki şimdi. Çok az bulursun şimdi. Onu kastetmiyor sadece. O var işin içinde de esasen bu Kur'an'da yer almayan ama batan toplumlar var. Gidin bir Roma'nın keyfesini bulun. Gidin bir Osmanlı'nın keyfesini bulun. Gidin bir hangi imparatorluğun batışının keyfesini bulun. O demek. Yani yeni daha yakın tarihte batan toplumlar var. Onların keyfesini bulacaksınız ki siyasetinize yön veresiniz. Kardeşim, biz kavga etmekten keyfi bulamıyoruz ki. Nasıl bulamıyoruz ki? Bizim siyasetimize geçmişin tarihinden gelen ve ışık tutan keyfeleri, nasılları bulmak mümkün değil ki kavga etmekten. Bırakmıyorlar ki kardeşim. Dalaştılar birbirlerine ya. Dalaşıyorum. Çakılıyor, çakılıyor birbirini. Çakılamayı bilir misin? Bu Karadeniz usulü bir laftır. Tırmalamak. Tırmalamak. Ya kardeş. Siyaset bir sanattır. Bak. Seyfüddevle'ye, Abbası halifesi Seyfüddevle Farabi almış sarayına, bunu bir defa daha demiştiniz ha? Bana siyasetle ilgili kitap yazacaksın dedi. Peki. O da yazdı. Siyasetül Medeni'yi yazdı, Kitabül Millet'ini yazdı, Medinetül Fadılası'nı yazdı, yazdı da yazdı. Ve orada dedi ki, ben Farabi üzerine doktoramı yapmışım, kitabım var biliyorsunuz. Evet, dedi ki siyaset topluma erdemleri kazandırma sanatıdır dedi Farabi. Muhteşem. Siyaset bir sanattır dedi. Ve topluma faziletleri, erdemleri, ahlaki erdemleri kazandırma sanatıdır. Ya nerede gömücük olsun? Kavgayı kazandırıyorlar. Nokta nokta. Hep nokta nokta dedik duruyorsun. Şimdi kimlerin keyfesini bulacağız? Akıbetül mükezzibin. Yalanlayanların sonu ne olur? Onun keyfesini bulun. Gezin, gidin, araştırın. Ne yaparsanız yap. Bu görevi size veriyor. Bu ödevi veriyor. Bunu bulamayan bir toplum aydınlığa gider. Aynı batağa düşer. Şimdi bu sefer Allah-u Teala diyor ki şimdi onlara bir ders ver ya Muhammed. Şimdi bu insanlar beni tanımıyorlar. Yaratıcıları tanımıyorlar. Bunlara bak. Şöyle bir ders ver onlara bakalım. Şimdi o dersi anladın. Sıra oraya gidiyor. Ayette. Gül de onlara ya Muhammed. Yine de. De. Nasıl ders vereceğini, dersin konusunun içeriğini Allah belirliyor. Vahiy belirliyor. Biz başka şeyler belirliyoruz. Bizim anlattığımız dinin içeriğini nerede? Peygamberi gibi Allah belirliyor. Biz peygamberden üstünüz. Biz kendimiz belirleyiz. Öyle kitaplar yazar, fetva olarak veriyoruz. Evet. Ama Hazreti Muhammed Allah ne derse onu demek mecburiyetinde. Bilmiyorum, ben anlamıyorum. Gullimen de limen kimin içindir? Kimin, kime ait? Ma fi semavati vel ard. Göklerde ve yerde olanlar kime aittir? Yani bu kainatın tabusu kime aittir? Bunu bir sorun. Çünkü bu hatırlarsanız bu surenin başında birinci ayetinde gökleri ve yeri yarattığını söylüyor. Karanlıkları ve aydınlığı yarattığını söylüyor. Sonra insanı topraktan yarattığını söylüyor. Sonra kainatın, göklerin ve yerin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Burada bunları söyledi başta. Söyledi de burada şimdi soruyor. Dersi verdi, imtihan yaptı. Dersi verdi yukarıda. İlk ayetlerde. Ardından geldi dedi ki şimdi soru sor onlara. De onlara ki bu göklerin ve yerin tabusu kime aittir? Onlar cevap veremezler. Bunlar kafir bu adamlar. Bunlar imansız diyor adamlar. Sen gene cevabını ver ya. Kullillah. De ki Allah. De ki Allah'a. Cevabı yine Allah veriyor peygambere. Böyle de ona sakın başka bir şey söylemeyesin ha. Sana bırakmıyorum bu işi. Bu dersi ben veriyorum. De ki onlara Allah'a aittir. Tam o onlara aittir. aitti. Tabusu bana aitti. Ben ne yaptım? Ben bu kainatı niçin yarattım? Ketebe ala nefsihir rahme. De ki onlara, Allah kendi zatına rahmeti ilke olarak koydu. İlke olarak yazdı. Allah merhameti, rahmeti kendi zatına ilke olarak koydu. İşte benim rahmetim gereği bu kainat yaratılmıştır. Benim merhametim gereği bu kainatı yarattım ben. Benim merhametimin bir damlasıdır bu kainat. Ders ama. Müthiş bir ders. Şimdi hiçbir ayette ketebe ala nefsi kahhar demez. Helak demez. Hiçbir ayette yok. Ama bu var. Yani Allah kendi zatıma kendi nefs dediği, tabi Allah için nefis söz konusu değil, zat anlamına geliyor. Nefis kelimesi çok çok, onu doktora olarak verdim bir öğrencime. Bu nefis, Kur'an'da nefis kavramı diye onu yapacak, onu da çizdim projesini. Bu nefis çok farklı manalara gelen bir kelimedir bu. Fakat burada zat anlamına geliyor. De onlara Allah kendi zatına rahmeti yazmıştır. Ama asla azabı yazdım demez bu. Bunu şurada da der galiba. Şöyle az hemen çevirdim buraya. Ha burada olması lazım. Ha. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Rahmeti kendi zatına yazdı. Bak biraz sonra söyleyecek onu. Ben iki yaprak var. Yine burada söylemişim. Buradan gidelim Araf suresine. Aman benim rahmetli hocam. Rahmetli hocam. Görmedin ha bu şahını. Talebenin efendim mürüvvetini. Ha burada da diyor şimdi. Bak şimdi. Ve rahmeti ve sıhhat külle şey. Rahmetim her şeyi katlamıştı. Orada da geçiyor. Araf suresi. Şimdi dönelim bizim dersimize. Şimdi bir ders veriyor. Sor onlara kainatın tabusu kime aittir? Ardından da cevabı ver ya Muhammed. De ki kullillah. Allah'a aittir. Ha, o zaman o Allah'ı bir tanıtalım. Yani ben kendimi tanıtayım size. De onlara ki rahmeti kendi zatıma yazdım. İlke olarak yazdım. Kendi kendime görev verdim diyor Allah. Kendi kendime ilkeler koydum. Ben o ilkelere uyuyorum diyor Allah. Baba. Kendime görev verdim. Ne görevim var benim? Rahmet edeceğim, merhamet edeceğim insanlığa. Bütün yaratıklara. Ha bunu kendime görev verdim demektir. Allah da kendi kendine görev verdi. Şimdi bu Allah'ın ahlakı. Bak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyor Peygamberimiz. Tehallegu bi ahlakillah buyuruyor ya Peygamberimiz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Bu hadisi buraya niye getiriyorum ben? Kur'an'a uyuyor da ondan. Yoksa Kur'an'a uymayan bir şeyi ben bir sözü buraya getirmem. Böyle bir şey yok. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ne demektir? Kardeşim. Merhameti kendinize ilke edineceksiniz. Merhameti çocuğuna karşı, hanımına karşı, kocana karşı, komşuna karşı, devletine karşı, milletine karşı merhameti ilke edineceksin. Merhameti. O zaman Allah'ın ahlakını yeryüzüne indirmiş olursun. Ulan niye kullanmayız bu babaya ya? Ha buraya bir şey deyip de. Bak gülüyor Dursun Ali. Evet. Şimdi şunu da söyle ya bak dersi iyi ver leyecme annem elbette ki onları toplayacak o Allah toplanacak onlar ilahi yavrum kıyameti kıyamet gününde onları bir araya getireceğim ben onları getireceğim la raybefi onda hiç şüphe yok bunda mahşerde bir araya geleceklerine dair hiç şüphe etmesin. Şüphe yok. Şüpheyle benim üniversitemin kapısından içeri girmesin. Ellezine hasiru enfusahum. O kendilerine yazık edenler var ya. Fehum la yu'minun. Onlar inanmıyorlar. Kendilerine yazık eden adamlar inanmıyorlar. Yani iman etmemek demek, kendine yazık etmek demek. Hasiru kelimesi, hasara kelimesinin Türkçe manası aslında ekonomik manada kullanılır bu. Fakat onu almış Allah-u Teala getirmiş, koymuş onu, manevi anlam vermiş ona. İflas etmek demektir. İflas. Yani malını, mülkünü kaybeden adama hasara oldu. Hasara. Evet, perişan. Huslanızı içti. Burada Allah'ın kulu olmamız sebebiyle Allah katında bir değerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, benzetme yaparsak, bir hanımın doğurduğu çocuğun, o çocuğun anne katındaki makamını bir düşünebiliyor musunuz? Öyle mi? En kıymetli varlığı o değil. O çocuk değil mi? 10 tane kocasını o çocuğun yoluna verir. Anneler böyle. Anneler böyledir. Şimdi o nasıl o anne doğurduğu çocuğunu kendisi için çok önemli görüyorsa, önemsiyorsa, Allah da bizi yarattığından dolayı, bizim onun yarattığı olmamızdan dolayı bizi çok önemsiyor. Çok büyük değerimiz var Allah katında. Allah nazarında bu insanın değeri çok büyük. Çok büyük. Ama bu değeri kaybettin mi iflas ettin diyor işte. İşte iflas. Manevi iflas. Allah nazarındaki bütün o değerini sıfırladın sen diyor Allah. Sıfırladın. Niye? İnkar ettin beni sen. Şimdi bir anne o sancılarını çekecek. Efendim doğuracak. Onu uykusuz kalacak. Emzirecek. Büyütecek. Ondan sonra okutacak. Aman çocuğun böyle olmasın. Aman üşümesin. Aman bilmem ne olmasın diye. Efendim. Düşünecek. Çapılacak. Çalışacak. Sonra oğlu diyecek ona ki ben seni tanımıyorum. Sen benim anam değil. Ne olur bu? Ne olur deyin bana. E şimdi Allah bizi yarattı değil vallahi. Görmeyin. Ne olduysa orada burada da öyle olur. Alo. Tamam. Her zamanki gibi arkadaşlar. Lütfen istirham edin. Bir ayağa kalkın şöyle bir namaz sırasında durun çünkü yağıyor. Arkadaşlar dışarıda kalıyor. Ben unutuyorum ama arkadaşlar hatırlatıyor. Doldurun, doldurun öyle ayağa kalkmakla değil yani. Doldurun, saf olun da, saf. Arkadakiler, arkadakiler. Bak, ayetini okuyayım. İşte ayeti burada. Ha bu yaptığımızın ayetini okuyayım. Nerede dur o? Mücadele Suresi. Bak, Mücadele Suresi aşağı düşüyor. Bak, aha bak. Mücadele Suresinin ikinci sayfasının son ayeti. Ya ellezine amenin. Ey iman edenler. İdâ gîleleküm. Size dendiği zaman. Tefessahû fil mecalis. Mecliste yer açın dendiği zaman. Edep. Edep öyle. Fefsahû yefsahillâ aleküm. Siz yer açın ki Allah da size yer açın. Yani biz bunları söylerken, sevaptır derken bu ayeti yerine getiriyoruz. Ha bunun başka manaları da var tabii. Onları tefsirde yazdım. İstersen söyleyeyim size. O da yarım kalmasın. Şimdi o ayet kızar bize. Beni yarım mana verdin bana. Yarım yorum yaptın. Ey bayraktar demesin bana diye yarın mahşerde. Onun bir manası daha var. O da şu. Yer yani... Toplumda bir takım sınıflar var. Sınıf. Aşağı sınıflar, yukarı sınıflar. aşağı sınıftakiler yukarı çıktığı zaman da onlara yer verin, onlara bastırmayın, onlara zulüm yapmayın demektir. Yani demokrasiyi anlatıyor yani. Toplumlar arasında dinamikliği, hareketi anlatıyor sınıflar arasında. Aşağıdaki sınıfların yukarıya çıkışını engellemeyin demektir bu. Muhteşemdir bu. Abi benim çocuğumdur abi. Abi ben yorum benim çocuğumdur. Şimdi neyse. Bak yaptığınızın, bu dediğimin Kur'an'da yeri ol. Yer açacağız arkadaşlarımızın, Müslümanlar dışarıda kalmasın, sormasın. Yer açacağız, atacaksın. Açacaksın diyorlar. Evet. Şimdi demek ki o kendilerini heder edenler, fehum la yu'minuna inanmazlar dediği o hasara kelimesini açıklıyorduk. O değeri kaybetmiyorsun. Çünkü Allah kendi yarattığı eserden dolayı çok mutludur, memnundur. Ve o yarattığı eseri çok sever. Sen doğurduğun çocuğu seviyorsun da Allah yarattığı varlığı seviyor. Seviyor. Ama bir de o yaratık onu tanımadığı zaman ne oluyor? İşte iflas etti. İşte manevi iflas etti. Allah'ın nazarındaki bütün değerini, kıymetini sıfırlar. Bütün sermayesini götürdü. Manevi sermayesi bitti. İşte bu. Hasru enfusun dediği budur. Anlaşıldı değil mi ama? Anlaşıldı da. Yeter. Daha. Devam ediyor Allah-u Teala. Ve lehu. Yine Allah'a aittir. Bu kainat Allah'a aittir ama genel olarak söylüyor Allah-u Teala. Bu yukarıdaki güllü memma fis semavati dedi. Genel anlamda kainatın tabusu bana aittir. Ama özel tabularım da var diyor onun içinde. Özel tabularım var. Mesela mescitler, bu camiler Allah'ın özel tabusuna aittir. Evet. Öyle söylüyor Allah-u Teala Cin suresine. Ve ennel mesacide lillahi, bütün mescidler Allah'a aittir. Tabusu bana ait. Siz yapıyorsunuz, tabusunu bana veriyorsunuz. Bak bak bak, ayete bak. فَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اَعْلَى. Sakın ha Allah'la beraber o mescitlerde başkasına dua etme. Başkasına kulluk etme. Bana, bana. Orada kainat tümü onun ama içinde bir ufak tabusu var diyor Allah-u Teala. Orada bir tabum var diyor. Mescitler benim tabumdan. Burada da başka bir tabu daha alıyor. Şimdi bu okuyacağım 13. ayette. Ve lehu ma sekene fil leyli ben neha. Ve lehu Allah'a aittir. Ma sekene, barınan, barınan, barınan. Fil leyli gecede ve nehari gündüzde. Barınan ne varsa o da bana aittir. Vay vay vay. Ve ve semi'ul alim, o her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Sekene kelimesi sükün kelimesinden geliyor, sükunetten geliyor. Bu kelime de çok ilginç bir kelime bu. Ha, bu da Kur'an-ı Kerim'de çok çok farklı anlamlara gelir bu. Barış anlamına gelir, güven anlamına gelir, efendim sükunet anlamına gelir, yerleşmek anlamına gelir, barınmak anlamına gelir, burada barınmak anlamına geliyor. Efendim, yani bir sürü manaları var. Şimdi o ayette de gözümün önüne geldi yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak başlayacak, rırırırt çıkar. Evet. Gecede ve gündüzde barınan her şey bana aittir. Ne demek barınan? Yani gece ve gündüz varlıkların geçimlikleri nedir? Onlar benim. Gece ve gündüz varlıklar nerededir? En ufağını bile, mikrobunu bile, kurtçuğu bile onları bana ait. Ben bilirim onları. Ben işiten, bilen. Onun için ayetin sonunda bilme sıfatını koymuş. Duyma sıfatını koymuş. Efendim? Gece ve gündüzün barındırdığı her şey bana aittir. Gece ne barınıyor, gündüz ne barınıyor? Gündüz iş yapıyoruz, gece uyuyoruz, gece meyhanelere gidiyoruz. Tabii gece vakti şeytan açıyor kapıları. Gündüz gitmiyor da adam akşamı zor bekliyor. Ne zaman gideceğim meyhaneye diye, ne zaman gideceğim kumar oynayacağım diye zor bekliyor. Akşamı zor ediyor ha. Nasıl biz Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı zor bekliyoruz. O da efendim içki içmeye zor bekliyor. Onun Fenerbahçe Galatasaray maçı orada. Orada oynayacak onu. O içkiyle oynayacak o maçı. Kumar öyle oynayacak. Onu bekliyor. İşte gece vakti ne barınıyor? Gündüz de ne barınıyor biliyorum. Çalışıyor musun yoksa kahve köşelerinde lak lak mı yapıyorsun? Hepsini değerlendiriyorlar. Hepsi benim durumda. Ben işitiyorum ve biliyorum. Değerli kardeşlerim, buradan devam edecek. Aynı konu devam, hala gul ders vermek devam. Oo, aşağıda devam edecek. Buraya da yakışıyor. Sol sayfaya da geçecek. Bayağı devam edecek. Bu ders muhteşem bir ders olacak. Burada peygamberimize verdiriyor. Allah-u Teala Kur'an vasıtasıyla. Tabii mesele ne? Mesele bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak. Bunu söylüyor. Bunu hocalara da söylüyor. Bugün makalemde de var. Akşam da söyledim. Efendim işte bu vaazı da söylüyor. Yani haykırıyorum, her yerde haykırıyorum. Derste de söylüyorum çocuklarıma, talebelerime söylüyorum. Yani kim gelirse bunu haykırıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim iyi anlaşılmadıkça ve iyi tatbik edilmedikçe Allah katında derece kazanmamız mümkün değildir. Dünyevi dereceler önemli değil. Önemli olan Allah katındaki derecedir. Allah bizleri Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına eylesin. Allah hepinize razı olsun. El-Fatiha. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم مدرم جماعة المسلمين müftülerimiz nikah konusunu ele almamızı istemiş. Ben de kendi üslubumla bu konuyu size anlatacağım. Şimdi nikahın yani evlilik olayının başlangıcı Hazreti Adem'den başlar. Ve Hazreti Adem'in nikahını da Allah kıymıştır. Çünkü o zaman toplumda başka insan olmadığı için bizatihi Havva annemizi ona zevci olarak tayin ettiğini Allah kendisi söylüyor. Yani o nikahı ben diyorum. Nikah sistemi nikahın farziyeti Adem'de başlar, Hazreti Adem'de başlar. Evlilik olayı oradan başlıyor. Aile hayatı oradan başlıyor. Ve dolayısıyla nikahın zorunluluğunu Kur'an koymuş. Tabii Kur'an'dan evvel ta orada Hazreti Adem'de koymuş. Bunu Allah-u Teala. Şimdi ben başka bir açıdan bakacağım konuya ve sonra tekrar dersime gideceğim. Kusura bakmayın biraz uzayacak ama bugün nikahsız yaşantının önemi pompalanıyor bugün ülkemizde. Gençlikte nikahsız beraberlikler daha iyi diyor, bunu manşet olarak atıyor magazin gazetesi. Ya niye nikah alın? Ne lüzum var? Bir imza verir mi? Bir imza verir mi? Yaşarsan biz zaten mecbur beraber yaşarız. Yani gitsem belediyeye buna imza atsın sen de onu yapmasan. Şahitlerin huzurundan desek bile olur demesek. yaşantı sürüp gidiyor ve çoğalıyor. Bunun böyle olması demek, neslin bozulması demektir. Anlıyor musun arkadaşlar? Çünkü adam gidiyor, bilmem ne nikahıyla başka bir kadınla evleniyor. Birbirini tanımıyor. Kaçak, bu da kaçak, o da kaçak. Peki bunlar bir araya geldiler, evlendiler, ne olacak? Birbirinin kardeş olduğunu bilmiyorlar ki. Babalarının aynı baba olduğunu bilmiyorlar ki. Ve bu pompalanıyor memleketimizde. Tabii bu dünyanın batı dünyasının çıkardığı bu durum bizim memleketimizde geldi maalesef. Maalesef ve maalesef. Gazetelere baktığım zaman bunun pompalandığını görüyorum. Bu ne demektir? Allah'ın koyduğu nikah müessesesini tanımıyorum. Şimdi en nikahı sünneti diye hadis rivayet ediyorlar. Nikah benim sünnetimdir. Hayır, nikah Allah'ın emridir. Tabii ki peygamberin sünneti oluyor ama Hazreti Adem'den başlayan bir peygamberin sünnetidir. Allah'ın emridir, peygamber tatbik ediyor. Yani nikah farz.